zni, skąd się tutaj wziął? Niech lepiej spada stąd, przestaje wtykać nos. Hej człowieku, dobrze taki znam, ten ciekawski wzrok, chytra twarz. Kłopoty możesz mieć, jeśli z nim skumplujesz się. Nie daj złapać się farbowanym lisom, nie daj się. Nie daj złapać się farbowanym lisom, nie daj się. O nie. Złapać się!